أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşler, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri seyreden Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli hazirun, çok değerli dostlar, bildiğiniz üzere Âl-i İmrân suresinin 145. ayeti kerimesinde kaldık. Dolayısıyla ben hiç vakit kaybetmeden inşallah 145 ve sonrasında gelen 3 ayeti de okumak üzere hemen mealine müracaat edeceğim. Sonrasında üzerinde konuşulması icap eden, durulması önem arz eden hususlarında üzerinde durmaya çalışacağız Allah'ın inayetiyle. Onun için hiç vakit kaybetmiyorum değerli dostlar. Kaldığımız yerden ki o Âl-i İmrân suresi 145. ayeti Celile-i Tayyibedir. Hemen mealen okuyorum inşallah. Ba'de a'udhu billah. Hiçbir kimse yok ki ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın. Ölüm belli bir süreye göre yazılmıştır. Her kim dünya nimetini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse ona da bundan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler vardır ki beraberinde birçok Allah erleri bulunduğu halde savaştılar da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik ve zaaf göstermediler. Boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri sadece şöyle demekten ibaretti. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Ayaklarımızı yolunda sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl. Allah da onlara dünya nimetini ve daha da önemlisi ahiret sevabının güzelliğini verdi. Allah iyi davrananları sever. Şimdi kıymetli dostlar, bu ayeti kerimenin öncesinde takriben 10 ayettir Uhud muharebesi ile alakalı ve onun içeriği ile alakalı olan hususları konuşuyoruz. Dolayısıyla 145. ayeti kerime de aslında bir nevi Uhud savaşı ve muharebesi esnasında müşriklerin bir anlık galip gelmeleri neticesinde topukları üzerine dönen ve ganimet sevdasına düşüp de Allah'ın Resulü'nün emrettiği, ferman buyurduğu o vazifeyi terk eden ve ne bileyim ölüm korkusundan ötürü o meydanı terk eden ve ıssız bir yere çekilen, hatta onu Enes bin Nadır'ın üzerinden geçtiğimiz sohbetimizde anlatmıştık, hatırlayasınız. Ki bunları da kapsayıcı bir şekilde diyor ki Allahu Azza ve Celle 145. ayeti kerimede, ölüm sizi er ya da geç bulacak. İnşallah ilerleyen haftalarda Allah bize inayet ederse ve Tefsir-i Furkan'a bizi tekrar bir sohbette buluşturursa o zaman da konuşacağız. Yani ölümün nedeni cihat meydanlarında kılıç sallamak değildir. Allah yolunda cihat etmek değildir. Dolayısıyla 145. ayeti kerimede bir nevi diyor ki siz öyle ya da böyle Allahu Azza ve Celle'nin takdir ettiği vakit geldiğinde ölüm sizi bulacaktır. Ayet bundan bahsediyor ve aslında da 145. ayet-i kerimeyi şöyle bağlıyor Allahu Azza ve Celle. Diyor ki ölüm sizi bulacak da siz ölümü nasıl karşılayacaksınız? Dünyalık istediyseniz size dünyalık vereceğiz. Ahiretlik istediyseniz size ahiretlik vereceğiz. İnanın kardeşiniz Abdullah elini yüzüne çalsa ve kürsüden inse azık olarak yeter bu ayet-i kerime. Düşünebiliyor musunuz? Ölüm tahakkuk edecek. Ecel tayin ettik. O tahakkuk ettiğinde ölüm tahakkuk edecek Ve nihayetinde siz bizim karşımıza geleceksiniz. Ama nasıl geldiğiniz önemli. Dünyalık istediyseniz biz dünyalık vereceğiz. Ahiretlik istediyseniz biz size ahiretlik de vereceğiz. Dolayısıyla 145. ayet-i kerime ve sonrasında gelen 146. ayet-i kerime manidar buyuruyor ki Allahu Azze ve Celle peygamberlerin erleri vardır. Hani Enes bin Nadır'dan için adam demiştik ya, adamlar vardır. Peygamberlerin erleri vardır diyor, adam gibi adamları. Onlar nice zorluklar gördüler bu davayı taşırken. Allahu Teala'nın davası ve dini uğrunda mücadele verirken sıkıntılar gördüler de gevşeklik ve zafiyet göstermediler diyor Allah. Allah bizi onlardan eylesin. Muhteşem bir ifade. Diyor ki öyle erler vardır ki peygamberle mücadele verdiler. Ki biz o peygamberlerin ne denli zorluklara katlandıklarını ve düçar kaldıklarını biliyoruz. لَقَدْ اُذِيتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُذَا اَحَدٍ Ben Allah'ın davası ve dini uğrunda öyle eziyetlere maruz kaldım ki hiçbiriniz kalmamıştır. Bir peygamberden bahsediyorum. Dolayısıyla onun yardımcıları, erleri de aynı sıkıntılara düçar kalmışlardır. Ama asla ve kat'a gevşeklik ve zafiyet göstermemişlerdir. Biz de bu iki ayeti kerimenin üzerinden inşallahü teala bugünkü sohbetimizde iki hususu konuşacağız. Gayreti içerisinde olacağız daha doğrusu. Birincisi, bildiğiniz bir konu belki ki öyle iman da ediyoruz ama hatırlatacağız, fayda olur ümidiyle hatırlatacağız. Ecel, ölümün yegane sebebidir. Onun için şöyle bir başlık attım, müsaadelerinizle paylaşacağım. Ayet-i Kerime'de de aslında buna bir ifade var. Hani öncesinden aldım ya, Uhud meydanını terk edenler, korkaklık gösterenler, bir uzvede çekilmiş peygamber öldü, acaba bize ne olacak diyenler. Dolayısıyla bu ayet-i kerimi bu bağlamdan koparmamak lazım. Onun için bu başlığı şöyle attım. Korkunun ecele faydası yok ama ecel gerçekliğinin amele faydası var. Birazdan izah edeceğim inşallah. Korkunun ecele faydası yok ama ecel bilincinde olan bir kimsenin mutlaka ama mutlaka amele faydası olacaktır. İkinci başlığımız ise hiçbir zorluk, ucunda ölüm dahi olsa bizi Allah'a ve Resulüne itaatten asla alıkoymamalı. Bizi gevşekliğe sürüklememeli. Bizi zafiyete düşürmemeli. Hangi şartlarda olursa olsun, ayeti kerimeden hareketle söylüyorum, ucunda ölüm dahi olsa, ucunda yok olmak dahi olsa, ucunda sıkıntılara katlanmak dahi olsa gevşeklik ve zafiyet göstermeyeceğiz. İnşallah ben dolayısıyla hiç hemen birinci başlığa geçmek istiyorum. Ne demiştik dostlar? Korkunun ecele faydası yok. Ama ecel bilincinin ölümün tahakkuk edeceği gerçeğinin bir kişiyi de billurlaşmasının kişinin ameline faydası var. Doğru söyledim mi? Eyvallah. Allah hepinize cennet versin. Dolayısıyla korku bizim ecelimizi geciktirmeyecek. Ben Allahu Teala'nın davası ve dini uğrunda cihad meydanlarında kılıç sallarken ölüm tahakkuk edebilir. Ama ondan korktuğum ve ölümün bana erişeceği endişesiyle evde otursam Allah takdir ettiyse ölüm bana yine tahakkuk edecektir. Onun için bu gecenin azığını unutmayasınız. Korkunun ecele faydası yok. Ben Allah'ın davasını taşırken başıma şu gelecek endişesiyle bir kişi Allah'ın davasından uzak kalırsa sadece günah işlemekten öteye gitmemiş olur. Çünkü Allah'ın takdir ettiği saat geldiğinde sen öleceksin. Onun için ben sadece ecelin ölümün sebebi olduğunu anlatmak adına birkaç ayet, birkaç hadisi sizlerle paylaşmak istiyorum ki bildiğiniz şeyleri hatırlatmak kabilinden olsun. Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki Ankebut suresinde Ba'de a'udhu billah Kullu nefsin zâikatul mevt Thumme ileyna turca'un. Allahu Akbar. Diyor ki her canlı ölümü tadacaktır. Evde saklanırken ibaresi var mı dostlar, duydunuz mu? Yok. Cihat meydanında ibaresine rastladınız mı? Yok. Hasta yatağında? Yok. İşte? Yok. Kullu nefsin zâikatul mevt. Vesselam. Her nefis, her canlı ölümü tadacaktır. Thumme ileyna turcaun. Vallahi esas burası önemli. Manidar. Diyor ki sonra bize döndürüleceksiniz. Hani ne demiştik? İyiyle mi geldin, kötüyle mi? Sen öleceksin Müslüman. Sen bir gün o toprağın altına gireceksin. Ama nasıl girdin? Yani onun keyfiyeti çok önemli. Dünyalık istediysen Allah sana dünyalık verecek ölümünden önce. Ahiretlik istediysen Müslüman, Allah sana ahiretlik verecek ölümünden önce. Ama o ölüm sana muhakkak tahakkuk edecek. Kullu nefsin zâikatul mevt. ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Bize döneceksiniz. Karşımıza geleceksiniz ve yaptıklarınızdan ötürü biz sizi hesaba çekeceğiz. Allahu Akbar. Demek ki cihat meydanıyla falan alakası yok. Her canlı ölecek. Başka bir ayet-i kerimine ne buyuruyor Allah Azze ve Celle? وَلِكُلِّ اُمَّتِنْ اَجَلٌ فَاِذَا جَاَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَخْدِمُونَ Herkesin, her ümmetin bir eceli vardır. Ecelun. İzâ câe eceluhum, onların eceli geldiğinde la yestahirûne sâ'aten ve la yestakdimûn. Ne bir öne alınacaktır ne de bir gecikme olacaktır. Allahu Akbar. Allah'ın takdir ettiği saat geldiğinde öleceksin Müslüman. Onun nerede olduğunu ve hangi zaman diliminde olduğunu da ancak kim bilir? Allahu Azza ve Celle bilir. Öyleyse geriye bir tek bir şey kalıyor. Hemen hadisi paylaşayım mı sizinle? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kişi diyor ölecektir ve öldüğünde mezara götürülecektir. Ve kişi mezara götürüldüğünde üç şey onunla beraber gelir. Öleceğiz dedik değil mi? Amenna ve saddakna. İnanıyoruz. Allah cümlemize hayırlı ölüm versin. Son nefesimize kadar, son nefesimizde dahil, razı ve memnun olduğu şekilde Allahu Azze ve Celle can vermeyi nasip etsin. Öleceğiz. Ama buyuruyor ki Allah'ın Resulü, üç şeyi beraberinde götürecek. Bir amel, iki ailesi, üç malı mülkü variyeti. Bu üçü, kişi öldüğünde onunla mezara kadar gelecek. Buyuruyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra diyor kişi mezara girecek. İkisi gerisin geriye dönecek. Tek bir şeyiyle baş başa kalacaktır. Ailesi, akrabası, eşrafı neyi varsa geri dönecek. Malı, mülkü, varlığı, variyeti neyi varsa geri dönecek. O kişi sadece ameliyle baş başa kalacaktır. Öldün Müslüman. Öyleyse geriye tek ne kaldı? Ne için çalıştıysan onunla baş başasın. Ne diyor ayette? 145'te okuduk az önce değil mi? Dedik ki dünyalık istediyse dünyalık verdik ona. Ahiretlik istediyse de ahiretlik verdik ona diyor Allah. Ama öyle ya da böyle. Gerek dünyalıkla, gerek ahiretlikle o kişi öldü mü? Öldü. Onun için diyoruz ki Allah cümlemize hayırlı ölüm nasip etsin. Tabi bildiğiniz üzere ecelle ölümle alakalı çok hadisler var. Ama ben vakti de en azından iktisatlı kullanmak adına kıymetli çünkü inşallah hadislerden fazla zikretmeden konuya devam etmek istiyorum. Neydi başlık? Korkunun ecele faydası yok. Ama ecel bilincinin, öleceğimiz gerçeğinin kişide billurlaşması ve bu bağlamda hareket ediyor olması onun ahiretini hayırla neticelendirecektir. Amelini koordine edecektir. Bunu götürün evinize dostlar. Ölüm bilinci, ecel bilinci, ukba kaygısı, bir gün Allahu Teala'nın huzuruna çıkıp yapmış olduklarımızdan ötürü hesap vereceğimiz bilinci kişinin amelini düzenleyecektir. Öyle ya da böyle çarşıda, pazarda, cihat meydanlarında zulmeden zalim yöneticinin karşısında hakkı haykırırken Allahu a'lem nerede ölümün tahakkuk edeceğine inanır da bu bilinçle hareket ederse onun ukbası saadet olacaktır. Onun için diyoruz ki ecel kaygısı, ecel bilinci, ölüm gerçeği kişinin amelini düzenler. Size bir şey paylaşayım hemen. Sahabeler arasında maruf bir hikaye varmış. Bak bizim aramızda demiyorum ha. Sahabelerin arasında maruf bir hikaye var. Bu sahabelere nasıl intikal etti bilmiyoruz. Tarih kitaplarında böyle bir ilave yok. Ama sahabeler bunu anlatıyor. Adamın bir tanesi cenk meydanında. Ölüm korkusu onda böyle onu sarsmış. Onda zuhur etmiş, demiş ya kılıç sallıyoruz falan ama öleceğiz yani belli. Öyle ya da böyle. Ölümden de korkuyormuş, demiş bu kılıç darbelerinden bir tanesi bana şimdi isabet edecek. Hemen bir zulayer bulmuş bizim tabirimizle, sokak jargonuyla, oraya da çekilmiş. Kılıç yok, kalkan yok, mızrak yok, ok yok. Meydanda tabii herkes çarpışıyor. Ölüm korkusundan ötürü de uzlete çekilmiş olan biteni seyrediyor. Dikkat edin lütfen. O böyle uzaktan olup biteni seyrederken tam ayağının ucuna uzak mesafeden olacak ya bir ok isabet ediyor. Yani okun bir tanesi işte meydanda birbirlerine fırlatırken düşüyor o adamın ayağının ucuna. Ya bu nereden geldi diyor. Hemen oradan onu çıkarma gayreti içerisindeyken zorlanıyor biraz. Biraz daha zorluyor falan bir çıkarıyor ki okun tam baş tarafı toprağın hemen altındaki yılanın başına isabet etmiş. Bir oka bakıyor, bir de yılana, diyor ki vallahi eğer bu ok toprağın altındaki yılanın eceline vesile oldu ve ecel tahakkuk geldi ve yılan öldüyse, diyor ki kalk, diyor ki sana ecelin nerede geleceği belli değil, madem ölüm hak, en azından Allah için olsun. Oradan kalkıyor ve cihat meydanına tekrar yöneliyor. Dolayısıyla ecel bilinci, bir gün mutlaka ama mutlaka nerede ne zaman olduğunu sadece alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'nin bildiği. Ecel tahakkuk ettiğinde öleceğiz. Madem verecek bir tane canımız var, o da niçin alemlerin Rabbi olan Allah adına olmasın? Allah biz bu bilinçten ayırmasın. Bana söylediklerimle siz kardeşlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip etsin. Onun için ecel bilinci, ölüm gerçeğinin kişide billurlaşması onun amelini düzenleyecektir. Zalim sultan karşısında hakkı söylersem ölür müyüm endişesi taşımayacaktır. Çünkü öleceğini ve nerede nasıl öleceğini sadece Allah bilir. Bu düşünceyle hareket etmek lazım. Ölüm öyleyse var, varsa haksa Allah için olmalıdır. Umeyr bin Hummam'ı daha önce bilmiyorum anlattım mı? Yani ben anlattığımı bir yerde anlattığımı hatırlıyorum ama Tefsir-i Furkan'a onu ağırladık mı, misafir ettik mi hatırlamıyorum. Ama anlattıysam da bunu belki birkaç sene önce anlattım Tefsir-i Furkan'da. İnşallah anlattıysam tekrar olsun, anlatmadıysam da Rabbim istifade edebilmeyi nasip etsin. Ölüm bilincini çözmüş. Ölecek, bu Allah için olsun düşüncesine sahip. Sahabe-i kiram efendilerimizden kim? Umeyr radıyallahu anhı buraya inşallah misafir etmek istiyorum. Yer Bedir. Çözmüş işi sahabe. Allah bize onun anlayışından ivedilikle nasiplendirmeyi nasip etsin inşallah. Şimdi dostlar, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaş öncesi ashab-ı kiram efendilerimizi motive ediyor. Benim tabirimle. Motive ediyor. Onlara diyor ki وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Koşun diyor ashabım. Cennete koşun. Rabbinizin mağfiretine koşun. Allahu Azza ve Celle'nin sizler için cennette hazırladığı nimetlerine koşun. O cennet ki onun büyüklüğü, genişliği gökle yer kadardır. Umeyr bin Hummam oturmuş. Günlerdir aç, aç ve susuz. Az önce kebapla karnını doyurmuş da üzerine çerez yiyen bir adamdan bahsetmiyorum. Günlerdir aç ve buna mukabil eline geçen 3 ya da 5 hurmayla karnını doyurmaya çalışan Umeyr'den bahsediyorum. Umeyr bin Hummam radıyallahu an elinde hurma yemekle meşgul 3-5 adet olduğu rivayet edilir. Diyor ki ya Resulallah az önce sen ne dedin? Çözmüş işi mübarek. Neye endeksleneceğini, neye yöneleceğini çok iyi biliyor ve diyor ki ya Resulallah hangi cennetten bahsettin? Genişliği yerle gök kadar olan bir cennet mi dedin sen az önce? Resulullah Efendimiz diyor ki ya Umeyr evet. Öyle bir cennet ki genişliği yerle gök kadardır. Onun mesafesi kadardır cennetin genişliği. Umeyr bin Hammam diyor ki bakın bakın. Ne demek bakın? Bugün bizim Türkçemizle ifade etmeye çalışayım mı? Çok böyle iyi bir kampanya duyarsınız da dersiniz. Böyle ellerinizi ovuşlar ve birbirine sürtersiniz ya. Türkçesi bu. Ama Umeyr'in derdi başka. Diyor ki bakın bakın. Efendimiz dönüyor diyor ki ya Umeyr niye bakın bakın dedin? Niye iyi ya dedin? Bunu ne gerektirdi ki böyle dedin? Diyor ki cennet dedin ya Resulallah yetmez mi? Oranın ehlinden olmaktan başka bir derdim yok. Sonra yemekle meşgul olduğu hurmalarına dönüyor diyor ki siz diyor beni pek oyaladınız ya. Sizinle çok oyalandım. Sizinle yemeğe kalksam ne bileyim çok vaktimi alacak. Böyle elleriyle fırlatıyor. Ve Umeyr radıyallahu anh cihat meydanına koşuyor. Ve rivayet olunur ki Umeyr şehit düşmüştür. Yine Ahmed İbni Hanbel ve yine Müslim'in tahric ettiği rivayetlerde şöyle denir. Diyor ki Umeyr elindeki hurmalara dönüyor. Diyor ki çok oyaladınız beni ya. Sizi yemeye kalksam beni çok ama çok eğleyeceksiniz. Bir parantez açıyorum ve soruyorum Allah aşkına. Aç olan bir kimse 3 ya da 5 tane hurmayı yemesi kaç dakikasını alır? Enel fakir kardeşiniz söylesin. Hele ki Ramazan'daysam benim var ya 2 dakikamı almaz samimi söylüyorum. Almaz. Hele bir de aç isem. Hiç affetmem. Ama 2 dakikayı cennet için fazla bir zaman gören adam gibi adamdan bahsediyorum. Diyor ki aynen ifade şu. Madem öyle dedin ya Resulallah. Cennetle benim aramda yegane engel şu müşriklerin kılıcı kalmıştır. Oraya gitmek lazım. Yani cennete gidebilmenin yolunu ölmekten Allah-u Teala'nın davası ve dini uğrunda şehit olmaktan geçtiğini bilmiş. Allah takdir ettiği saatte de ölmüş ve şehit olmuştur. 2 dakika hurma yemeği çok gören adamlardan bahsediyorum. Allah bize de bu anlayıştan ikram etsin dostlar. Şimdi ölüme koşan bir adamı anlatacağım ben size. Mesele ölmekse 145. ayeti kerime Ali İmran. Azık neydi hocam? Ha Abdullah kardeşim başını yastığa koyacaksın ya bu akşam. Tefsirul Furkan'ın bu geceki en güçlü azığı şu olacak. Olsun. Bu olsun nasihatimiz. Nedir o? Ölüm gelecek bir gün gelmeye de bizim onu nasıl karşıladığımız önemli. Munzir radıyallahu anh. Munzir bin Amr. Sahabenin büyüklerinden ha. Allah onların hepsinden razı olsun. Ridvanullahi aleyhi mecmain. Ama Munzir farklı. Resulullah aleyhissalatu vesselam onun için neler demiş anlatacağım birazdan. Munzir bin Amr'ı Ustul Gâbe'de okumanızı şiddetle tavsiye eder kardeşiniz. Çok uzun. Onu şimdi böyle metnini harfen ve harfen okumaya kalksam inanın vaktimiz kifayet etmez. Ama bize lazım olan kısmına temas edeceğim inşallah. Munzir bin Amr, ikinci akabeden sonra tayin edilen 12 tane nakıbdan bir tanesidir. Öyle adamdır ha. Munzir bin Amr. Burada adam diyorum da belki kaçıran kardeşler Kur'an'ın tabiriyle adam ha. Rical diyor ya ayette. Öyle yani. Munzir bin Amr. Uzatmıyorum. Amr oğulları iman eder. Ve geriller heyet olarak Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme derler ki ya Resulullah bize bir öğretmen gönder, bize bulunduğumuz alanda, bulunduğumuz memleketimizde bize dini öğretsin. Munzir bin Amr'ın en güçlü özelliklerinden bir tanesi de ilim sahibi olmasıdır. İlme çok önem vermesidir. Aleyhissalatü vesselam der ki Munzir bin Amr hadi onlarla yola. Yola revan olurlar. Bir tarihte meşhur vaka vardır. Bir Maun. Maun faciası diye geçer. Bir Maun faciası. Oraya geldiklerinde Allah düşmanları, eşkıyalar Müslümanların önünü keser ve bir bir şehit etmeye başlarlar. Dedim ya uzatmıyorum. En son Munzir bin Amr kalır. Ölüme koşan adamı anlatacağım ya, dikkat edin lütfen. Ölecek, ölümden endişesi yok. Yeter ki o ölüm Allah için olsun. Munzir bin Amr tek kalmıştır. Eşkıyaların başı der ki Munzir tek kaldın tek. Kılıcını teslim et. Sana eman verelim. Hepsi bu. Kılıcını teslim edecek. Teslim oldum diyecek. Ve o eşkıyalar Munzir bin Amr'a eman verecek. Munzir bin Amr'ın ifadesine dikkat edin lütfen dostlar. Ekranları başındaki kardeşler. Diyor ki vallahi size kılıcımı vermem. İki, sizden eman dileyecek kadar da asla alçalmam. Diyor ki bu kılıcı almaya gücünüz yetiyorsa gelip alacaksınız. Munzir bin Amr vuruşmaya başlar. Ta ki Munzir bin Amir'i şehit edesiye kadar. Buraya hemen bir parantez açıyorum. O ki Allah'ın Resulüdür, Medine'dedir. Gitmeyen sahabelerle mescitte oturur. O Allah ki ilahi mucizeyle o gayb olan semanın perdelerini aralar ve Resulullah Efendimiz mescitte bulunanlara anlatır, der ki Bir Maun'da müminlere tuzak kurdular. Şehitler vardır ama bir de Munzir vardır ki ona şöyle hitap eder Resulullah. El mu'niku liyemut. Munzir'in adı bundan sonra ölümü isteyen adamdır. Ölüme koşan adam demiştir Efendimiz o günden sonra ona. İster misin Müslüman, sana da Resulullah Efendimiz böyle bir isim versin. İster misin sana desin ki o adam el mu'niku liyemut. Bu benim adamım, ölüme koşan adamdır. Ölümle mi korkutuyorsun? Kılıcını teslim et yoksa öleceksin dediği adama Resulullah Efendimiz el mu'niku liyemut. O adam ölümü arzulayan adamdır be. Neden bahsediyorsun sen? Allah için ölmeyi murat etmiş adamı ölümle korkutamazsın. Allah için ölmeyi kafasına koymuş adamı ölümle tehdit edemezsin. İşte bunu Resulullah Efendimiz ta Medine'den deklare etmiş. Munzir bin Amr eşittir el mu'niku liyemut. Ölümü isteyen ve ölüme koşan adam. Sen neyle tehdit ediyorsun o adamı? Neyle korkutuyorsun? Kılıcını teslim et. Komik. Ölüm var, ölüm var. Ecel var, ölüm var ama Allahu Teala bize hayırlısından nasip etsin. Onun için dünyalık isteyene dünyalık, ahiretlik isteyene de ahiretlik veririz diyen alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Peki. Hatırladınız mı dostlar, ikinci başlığa ne demiştik? Hemen ifade edeceğim inşallah. İkinci başlıktan için demiştik ki 146. ayeti kerimenin bağlamında söylüyorum. Hani meali hatırladınız mı? Allah'ın peygamberleri vardır ve o peygamberlerin de erleri vardır. O erler ki çekmiş oldukları sıkıntılar, düçar kalmış oldukları zulümlere rağmen asla gevşeklik göstermediler. Şimdi bununla azıklanacağız inşallah. Biz de diyoruz ki ucunda ölüm dahi olsa, en zirvesi ölümdür çünkü. Sıkıntılar bin bir türlüsü hiç fark etmez. Zulümler hiç fark etmez. Ta ki ucu ölüme dokunsa bile şiarımız Allah'a ve Resulüne itaatte zaafa düşmemek olacaktır inşallah. Allah bize nasip etsin. Hangi zorluk olursa olsun, hangi sıkıntı olursa olsun, Allah bize gevşeklik göstermeden, zaafa düşmeden sebat gösteren kullarından olmayı nasip etsin. Gevşeklik yok. İkinci başlığı böyle hatırlayasınız. Aynı peygamberlerin o yardımcıları vardır ya, adam gibi adamları vardır ya, havarileri vardır ya, gevşeklik göstermeyen, işte onlar gibi Allah'ın davasını ve dinini yüklenirken gevşeklik ve zafiyet göstermeyeceğiz. Çünkü imtihan var. Az önce Munzir'de olduğu gibi belki Allah'ın düşmanı sizin karşınıza çıkacak, diyecek ki Ahmet, Musa, gel şu işinden vazgeç, yoksa seni öldürürüm. Belki diyecek, doğru mu? Belki de diyecek ki gel kardeşim Ahmet, Mahmut, Mustafa, gel şu işinden vazgeç. Vazgeçmezsen seni hapse atarım diyecek. Diyecek mi? Belki diyecek. Belki diyecek ki Bilal, işte Ahmet, isimleri söylüyorum yani. Belki diyecek ki şu işten vazgeç, yoksa seni çoluğundan çocuğundan ayırırım. Biz de diyoruz ki bu ayet-i kerimenin gereği, ucunda en zirvesi olan ölüm dahi olsa gevşeklik ve zafiyet göstermeyeceğiz. Çünkü bu peygamberlerin, havarilerinin ve ashabının şiarıdır. Ötesi bir müminin şiarıdır. Cenneti arzulayan müminin gayesi olan bir Müslümanın şiarıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini hemen sizinle paylaşayım. İşte böylelerden olmak lazım. Böylelerden olmak gerektiğini de telkin eden Resulullah Efendimiz'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki, hadisin biraz önü var, öncesi var, zikretmiyorum. Diyor ki ashabına, gün gelecek, sizi bazı idareciler idare edecek. Onların söylediklerine tabi olursanız sizi saptıracaklar. Allahu Akbar. Sanki günümüzü anlatıyor ha. Neyse, oraya girmiyorum. Diyor ki öyle yöneticiler olacak ve sizi idare edecekler. Onlara tabi olursanız, onlara eyvallah derseniz sizi saptıracaklar. Onlara hayır derseniz, onları muhasebe ederseniz, onların yanlışlarını söylerseniz sizi öldürecekler. Ashab diyor ki ya Resulallah, öyle bir güne erişirsek bize ne emredersin? Biz ne yapalım? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tek bir ifadeyle bitiriyor. Diyor ki ne yapacaksınız söyleyeyim mi? Evet, İsa'nın ashabı gibi yapın. Tabi sahabeler bilmiyor ki İsa'nın ashabı ne yapmış. Diyor ki ya Resulallah, İsa'nın ashabı ne yapmış ki biz bilmiyoruz. Sen bize diyorsun ki İsa'nın ashabı gibi yapın yeter. Ya Resulallah, İsa'nın ashabı ne yapmış? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki öyle bir an tahakkuk ettiğinde İsa'nın ashabı şöyle yaptı. Onu yöneticiler demir tırnıklarla, testerelerle ikiye ayırdılar. Üstüne üstlük onları çarmıha gerdiler. Ama onlar Allah'ın dininde sebat gösterdiler. Sonra buyuruyor ki mevtun fi taatillah hayr. Hayrun nedir? Min hayatin fi ma'siyetillah. Dur ki Allah'a taatta ölüm daha hayırlıdır. Neden? Allah-u Teala'ya masiyet içeren bir hayattan. Bu hadisi ezberleyesiniz ha dostlar. Mautun fi taatillah hayrun, daha hayırlıdır. Neden? Min hayatin fi masiyetillah, Allah'a masiyet içeren bir hayattan daha hayırlıdır. Yani Allah'a taatle öl daha iyi diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Testerelerle ikiye ayrılırlardı. Üstüne üstlük çarmıha gerilirlerdi de Allah'ın dininde sebat gösterirlerdi diyor ya. Çok kolay söyledim. Bir toplu iğne batardı demiyorum. Bir kolunda çizik olurdu demiyorum. Çarmıha gerilirlerdi diyorum. Testereyle ikiye ayrılırlardı diyorum. Ama yine de vazgeçmezlerdi diyor Resulullah Efendimiz. Siz de öyle yapın diyor ashaba. Onlar belki görmediler ama biz gördük. Görüyoruz. Allah bize bununla hemhal olmayı nasip etsin. Hangi şartlarda olursa olsun. Ama hangi türden olursa olsun. Allah bize razı olduğu üzere sabit kalmayı nasip etsin. Dininden taviz vermeden hakkı söyleyebilmeyi nasip etsin. Ucunda ölüm dahi olsa. Şimdi dostlar, Abdullah İbni Huzafe'yi ben sanırım anlatmıştım Tefsir-i Furkan'da. Ama çok zaman oldu. İstedim ki bu konu tam Abdullah İbni Huzafe'nin konusu. Para, pul, makam, mevki ve en sonunda son level. Artık sonda da ölüm tehdidi karşısında öyle istikametli bir duruş ve kamet gösteren Abdullah İbni Huzafe radıyallahu anh. Bu mübarek hayatını çerçeveletmek lazım. Koridora, evden çıkarken gözümüze ilişsin. Bir de eve girdiğimizde gözümüze ilişsin bu mübareğin hayatı. Ben anlatayım mı dostlar? Abdullah İbni Huzafe radıyallahu anh. Çok uzunca bir rivayeti vardır. Zaman, asır Hazreti Ömer'in asrıdır. Halifedir, Bizans'a göndermiştir onları. Ve onlar Bizans'ta bir savaş esnasında esir düşmüşlerdir. Tarih kitaplarında bir alıntı var, hemen paylaşayım. Bu Bizans kralına Resulullah Efendimizin ashabıyla ilgili bir öncül bilgi ulaşır. Der ki Muhammed diye bir peygamber vardır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun da bir ashabı vardır. Diğer savaşçılara hiç benzemiyor ya. Diyor ki nedir? Diyor ki onlar esir düştüklerinde dinlerinden taviz vermiyorlar. Komutan diyor ki yok öyle bir şey. Öyle bir insan yok. Diyor ki elinize geçerse öldürmeyin. Ben diyor muhatap olmak istiyorum. Tartacak. Ama kiminle muhatap olduğunun farkında değil ki gariban. İşte o Abdullah İbni Huzafe'dir. Radıyallahu an, esir düşmüştür, komutandır. Huzuruna getirilir. Der ki bu mu o? Bu. Diyor ki Hristiyan ol. Diyor ki geç orayı. Benim tabirimle söylüyorum ha, geç ya. Ne Hristiyan olacağım? Diyor ki tamam, kuru kuruya Hristiyan olmadın belli ki. Dikkat edin lütfen. İki tane, üç tane, beş tane hurmayı günde belki gören ya da görmeyen bir adama sunulan tekliften bahsediyorum. Diyor ki komutan, diyor ki kızım da dahil olmak üzere, benim varlığımın yarısını sana ortak ediyorum. Ama Hristiyan olacaksın. Var mısın yok musun? Günde beş tane hurmayı görse memnun olup şükreden adamdan bahsediyorum. Kızı da dahil olmak üzere o komutanın, o kralın variyetinin yarısının ortaklığını teklif etmiş. Ben olsam bu kardeşiniz gariban der ki hayır, la der. İstemem der. Onu da Allah göstermeyi nasip etsin böyle bir kameti bize. Ama işte Abdullah gibi bir adamla muhatap. Diyor ki sen ne diyorsun? Sen diyor malının yarısını teklif ettin ya. Tümünü teklif ettin ya. Yok onu da geçtim. Dünya nimetleri adına ne varsa benim ayaklarımın önüne sersen Abdullah İslam'ı bırakıp Hristiyanlığa tabi olmayacaktır. Ortaklığı bırak. Tümünü teklif ettin. Onu da geçtik. Dünya nimeti ve ziyneti adına ne varsa onu benim ayaklarımın önüne sersen senin dediğin olmayacaktır vallahi. Diyor ki öyleyse seni öldürürüm. Diyor ki öldür. Neyle tehdit ediyorsun? Az önce söyledik. Ölümü ve şehadeti vuslat sayan adama tehdit işlemez. Hastaya çorba sormak kabiliğindendir bu. Abdullah İbni Huzafe'ye eziyet ediyorlar. Vazgeçmiyor. Öyleyse diyor ki bir kazan getirin. Kaynar suyla içerisine esirlerden ki tarih kitaplarında Abdullah İbni Huzafe ile birlikte 80 kişi olduğu söylenir. Esirlerden bir tanesini ki Abdullah İbni Huzafe'nin yoldaşıdır, can kardeşidir, sahabedir atıyorlar içine. Vallahi ben hiç şahit olmadım kaynar kazanda. Kaynayan bir suda etin kemikten ayrılırken çıkardığı sese şahit olmadım. Olanınız var mı? Bir parmak kaldırsın. Ha? Niye söyledim biliyor musunuz? Abdullah İbni Huzafa bunu duyduğu zaman ağlamaya başlıyor. Kral bayram ediyor tabii. Diyor ki ne oldu? Ne oldu? Şimdi rücu ettin mi? Geldin mi benim dediğime? Diyor ki ağlamaklı olduğuna göre diyor ki iş bitti artık. Diyor ki sen benim yine ölüm endişesinden ötürü ağladığımı mı zannettin? Diyor ki kardeşimin eti kemiğinden ayrılırken şahit olduğum ses bana ölümün gerçek olduğunu yeniden hatırlattı. Ve yine bir şeyi hatırlattı ki o da benim Allah'a ve davasına, dinine verecek bir canımın olduğunu hatırlattı. Üzüldüğüm ve ağladığım ise şudur. Maalesef istedim ki Rabbimden başımda ve vücudumda bulunan kıllar adedince canım olaydı. Ve Allah beni her defasında yeniden dirilteydi. Ve ben yine verdiği o canı Allah'ın davası ve dini uğrunda vereydim. Ama bunun böyle olmadığı aklıma geldi. Vallahi onun için ağladım. Verecek bir canımın olduğunu ve ölümün bir kez olduğu gerçeğini hatırladım. Ondan ağladım. Yoksa ölüm beni ağlatmaz. Keşke vücudumdaki kıllar sayısı adedince canım olaydı da Allah'ın davasına vereydim. Ama böyle bir şey olmadığından ötürü ağladım diyor. Böyle bir sözün tesiri altında kim kalmaz? Hangi katı kalp bu sözün karşısında erimez? Diyor ki o kral, diyor ki alnımdan öp seni serbest bırakacağım. Abdullah İbni Huzafe içtihat ediyor şimdi. Subhanallah diyor ki, ben şimdi öpsem günah mı değil? Diyor ki ben senin alnından öperim ama bir şartla benim diyor 80 tane kardeşimi de serbest bırakacaksın. Diyor ki eyvallah. Diyor ki kardeşlerim için öptüm, kendisi anlatıyor. İfadeye dikkat edin, diyor ki vallahi o kardeşlerimizi salmayacak olsaydı ve sadece beni salacak olsaydı o adamın alnından öpmezdim. Kardeşlerim için öptüm. Salarlar. Medine'ye gelirler. Ömer onu Medine'de karşılar. Ve ahaliyi çağırır. Der ki gelin hele bir gelin. İşte şu gördüğünüz Abdullah alnı öpülesi adamdır. Şimdi fermanımdır. Bu adamın alnını öpmek Medine ahalisine vaciptir. Aha da ilkini ben öpüyorum diyor. Tutuyor. bir öpücük konduruyor Abdullah'ın alnına. Ondan sonra sırayla herkes öpüyor. Allah da bizim alnımızı öpülen alınlardan olmasını nasip etsin. Ama işte taviz vermedi. Adam gibi adam Kur'an'ın tabiriyle. Deseler ki bana dostlar, Ali İmran 146'yı bir sahabenin üzerinden anlat. Malum biz Tefsir-i Furkan'da Allah hamdolsun 1, 2, 3 konusuna göre sahabeler ağırlıyoruz. Yani bu manada elhamdülillahi rabbil alemin repertuar bu manada geniş. Ama deseler ki 146. ayeti kerimeyi, Allah'ın davasına dininde ısrarcı olmak, vazgeçmemek, pes etmemek, işte ne bileyim bu manada hakikaten ısrarcı olmak, ben diyebilmek, bunu kim anlatsın deseniz, derim ki Zekvan İbni Abdikays. İlk defa duydunuz belki ve ben de ilk defa anlatıyorum sanırım. Hakikaten hak vereceksiniz. Eve gidin 146. ayeti kerimeyi okuyun. Sonra da benim Zekvan radıyallahu anh'la ilgili anlattığımı dinleyesiniz veya hatırlayasınız. Ben şimdi burada bir sual etsem, desem ki haydın Allah'ın davası için bir yere gideceğiz. Bilmiyorum, genel toplumsal manada bir değerlendirme yapıyorum. Sizi tenzih ederim. Böyle elimiz kalksın mı kalkmasın diye böyle bir tereddüt gösteririz yani. Bunu sahabeler bile yer yer yapmış. İmtihan kolay değil çünkü. Sizleri tenzih ederim ve ekranları başındaki kardeşleri tabii ki. Ama ben diyebilmek, Allah'ın davasına talip olabilmek, ısrarcı olabilmek hakikaten bir ayrıcalıktır. Zaten böyle olduğun zaman da duanın nasibinden alıyorsun. Peygamber senin için dua ediyor. Ellerini semaya kaldırıyor. Ama böyle yaparsan. Kim? Zekvan bin Abdikays. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram efendilerimizle bir savaştan geliyorlar. Şeyheyn diye bir vadide de konaklıyorlar. Dostlar dikkat edin lütfen. Şeyheyn diye bir yerde de konaklıyorlar. Diyor ki geceyi burada geçireceğiz, istirahat edin. Sonra sahabe efendilerimizden işte dinlenmeye geçiyorlar. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram efendilerimize hitaben diyor ki gece oldu artık, bu gece bizim için kim nöbet tutacak? Kim o? Tabi karanlık. Mesafe ver sahabeyle Resulullah Efendimizin arasında. Uzaktan bir ses ben ya Resulallah diyor. Resulullah Efendimizin sesin geldiği yere dönerek diyor ki sen kimsin? Görmüyor ki çünkü karanlık. İlk önce soruyor Efendimiz diyor kim nöbet tutacak sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ya Resulallah diyor ki ben diyorsun da sen kimsin? Ben Zekvan bin Abdikays ya Resulallah. Diyor ki Zekvan sen otur, sen dur diyor. Aradan belli bir müddet geçiyor. Resulullah Efendimiz soruyor diyor ki bu gece bizim için nöbeti kim tutacak? Uzaktan yine bir ses ben ya Resulallah. Sesin geldiği yöne doğru dönüyor. Diyor ki sen kimsin? Ben Ebu Seb'im ya Resulallah. Diyor ki Ebu Seb sen de kal ya. Sen de kal. Aradan belli bir müddet geçiyor, soruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki bu gece Allah için bize kim nöbet tutacak? Uzaktan ben ya Resulallah. Sesin geldiği yöne dönüyor ve diyor ki sen kimsin? Ben bin Kays'im ya Resulallah. Farklı farklı kimseler. Aradan belli bir müddet geçtikten sonra Resulullah Efendimiz diyor ki az önce o nöbet tutmaya talip 3 tane gelsin buraya kardeşlerim diyor. Yanıma doğru gelsin. Gele gele Zekvan bin Abdikays tek başına gelmiş. Diyor ki Zekvan diğerleri nerede? Az önce ben Ebu Seb'im, ben bin Kays'im diyen o iki kardeşin nerede? Diyor ki ya Resulallah o üçü de bendim. Zekvan İbni Kays İbni Abdi Kays benim ya Resulallah. Ama vallahi Ebu Seb de benim. Çünkü benim oğlumun adı Seb'tir. Vallahi Bin Kays da benim. Çünkü ben Kays'ın oğluyum. Üç kişi yok ya Resulallah. Bir tane adam var, o da benim. Zekvan bin Abdi Kays. Diyor ki görev senindir Zekvan. Git nöbetini tut. Sen bizi koru Zekvan. Allah da seni koruyacak. Allah seni koruyacak Zekvan. O gittikten sonra sahabesine dönüyor. Diyor ki ashabım, sabah gün ışığıyla birlikte cennetin yeşilliklerinde adımlamış adam, oranın havasını teneffüs adama bakmak kimi sevindirecekse sabah hepiniz Zekvan'a baksın. Dünyadayken cennetin yeşilliklerini müjdelemiş Resulullah Efendimiz. Sabah gün ışığıyla cennetin yeşilliklerinde adımlamış bir adamı görmek kimi sevindirecekse sabah olsun Zekvan'a baksın. Niye? Hepsine ben dedi çünkü. Ya otur hayır dedi bir kere daha. Ben Ebu Seb'im. Ben İbni Kays'ım. Ben. Belki daha da sorsaydı nereler, kimleri sayacaktı Allah bilir. Allah bize Zekvan bin Abdi Kays'ın bu anlayışından gani gani ikram eylesin. Allah cümlemizin taksiratını affe mağfiret eylesin. Bizleri rızasından ayırmasın. Ölümden konuştuk. Ecelden konuştuk. Haktır. Amenna ve saddakna. Ve Allah-u Teala'nın takdir ettiği o an geldiğinde Allah-u Teala'nın razı ve memnun olduğu şekliyle canımızı teslim etmeyi Allah nasip etsin. Son nefesimize kadar, son nefesimizde dahil olmak üzere Allah-u Teala bizlerden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.